Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wszyscy ministrowie, którzy zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego, obejmą swe mandaty. ZNP namawia władze samorządowe, by wypłaciły wynegocjowane z rządem podwyżki dla nauczycieli. W serwisie też relacja naszego reportera ze stadionu Widzewa, na którym nasi piłkarze zagrają dziś z Senegalem. Wszyscy ministrowie, którzy zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego, obejmą mandaty, powiedział w Trójce szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk dodał jednocześnie, że o zmianach w rządzie zdecyduje premier i to on o nich poinformuje. To jest rola pana premiera, który w porozumieniu z prezesem Kaczyńskim, liderem naszej formacji politycznej, takich ustaleń dokonują. Natomiast my jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że Prawo i Sprawiedliwość to środowisko polityczne, które funkcjonuje w Polsce od lat 90. Zatem ma bardzo wielu doświadczonych polityków i duże grono ekspertów, więc jestem przekonany, że odchodzący ministrowie znajdą godnych następców. Kierownictwo PiS rozmawiało dziś o zmianach w rządzie. Przypomnijmy, że mandaty deputowanych do Europarlamentu zdobyli m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister edukacji Anna Zalewska i minister rodziny Elżbieta Rafalska. Związek Nauczycielstwa Polskiego namawia władze samorządowe, by te wcześniej wypłaciły wynegocjowane z rządem podwyżki. W tej sprawie zaapelowaliśmy do lokalnych włodarzy, mówi Krzysztof Baszczyński, wiceszef ZNP. Cel był jeden, aby ta forma polegająca na przyspieszeniu wzrostu wynagrodzeń była nie od września, a od 1 czerwca i to zrekompensowałoby straty z tytułu strajku. To jest kwestia woli samorządów, zrozumienia samorządów w sytuacji, w której znaleźli się nauczyciele. Większość samorządów sceptycznie podchodzi do pomysłu ZNP. Tak jest m.in. w Częstochowie, Gdańsku, Lublinie i Warszawie. Zdaniem Katarzyny Pienkowskiej ze Stołecznego Ratusza jest zbyt późno na podejmowanie nowych uchwał dotyczących wcześniejszych podwyżek. Nie możemy sobie pozwolić na tę zmianę, bo nie ma na to czasu. Każda zmiana wynagrodzeń nauczycieli wiąże się z wysłaniem do związków zawodowych nowego regulaminu opinię. Pamiętajmy, że jest proces legislacyjny i formalnie nie jesteśmy w stanie przeprowadzić, tak jak ZNP oczekuje, w czerwcu. Wśród nielicznych miast, które rozważają możliwość wcześniejszego podniesienia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego są m.in. Rybnik oraz Zielona Góra. Onkolog profesor Piotr Rutkowski pokieruje zespołem, który zajmie się opracowaniem Narodowej Strategii Onkologicznej, poinformował wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. W przyszłym tygodniu członkowie zespołu mają być oficjalnie powołani. Zespół składający się z przedstawicieli ministerstwa i towarzystw naukowych, zespół, co do którego ja mam ogromne oczekiwania, co do konstruktywnej i tak naprawdę dynamicznej pracy, bo czasu nie mamy wiele. 30 listopada to jest ten termin, kiedy musimy przedstawić Radzie Ministrów Narodową Strategię Onkologiczną. Narodowa Strategia Onkologiczna ma wytyczyć kierunki rozwoju systemu opieki onkologicznej. Od edukacji, profilaktyki, przez wczesne wykrywanie, diagnostykę, poleczenie, rehabilitację, opiekę psychologiczną i paliatywną. Na koniec przenosimy się do Łodzi, a dokładnie na stadion Widzewa, na którym nasi piłkarze zagrają z Senegalem w ostatnim meczu grupy A Mistrzostw Świata do lat 20. Na miejscu jest Jan Kałucki. Janku, czy znamy już skład polskiej reprezentacji? Znamy składy i mówiąc krótko, trener Jacek Magiera namieszał. Do składu wrócił Sebastian Walukiewicz, w środku pomocy jest Tomasz Makowski, a w ataku Adrian Benedykczak, a na skrzydle Michał Skuraś. Prócznik w bramce Majecki, w obronie Stanilewicz, Sobociński i Szota, w pomocy Slisz, Cylla i Bednarczyk. Szybkie przypomnienie, Polacy na pewno awansują do 1/8 Mistrzostw Świata, jeśli dziś wygrają z Senegalem. Remis też powinien dać nam szczęście, problem będzie przy ewentualnej porażce, bo wtedy nasza ekipa będzie musiała patrzeć na to, co dzieje się na innych boiskach. Na przykład, gdyby dziś Meksyk zremisował z Ekwadorem, to mielibyśmy awans w kieszeni. Ekwadorczycy niestety wygrali 1-0 i biało-czerwoni muszą się jeszcze trochę namęczyć. Jak wiadomo, bez pracy nie ma kołaczy, więc oby to się wszystko dobrze skończyło. Początek o 20.30. Z Łodzi Jan Kałucki. Dziękujemy serdecznie. To był serwis Trójki.

powinniśmy właśnie, no tak jak w tym naszym haśle, zaprojektować i zorganizować. I temu właśnie mają służyć poszczególne wydarzenia i rozbite na tematy sekcje. Już teraz możemy zajrzeć na www.biennalewarszawa.pl i zapoznać się z tym, co czeka nas do 30 czerwca. 56 wydarzeń, z których 41 jest w ogóle przygotowanych specjalnie na Biennale, czyli to są oryginalne rzeczy produkowane, pokazywanych w sumie 108 razy, bo część z nich jest pokazywana kilkukrotnie, w 16 miejscach w Warszawie, od TR Warszawa przez Nowy Teatr, Teatr Powszechny, Centrum Sztuki Współczesnej, MSN, przez Muzeum Historii Żydów POLIN, ale też rzeczywiście opuszczoną szkołę na ulicy Skaryszewskiej, też Bazarek na Namysłowskiej. Bazarek na Namysłowskiej jest bardzo szczególnym i ciekawym miejscem, bo tam od jakiegoś czasu działa inicjatywa Groszowe Sprawy, która jest kuratorowana, została założona przez Maję Dębską, artystkę, która postanowiła no właśnie tam ulokować w jednym z pawilonów tego bazarku coś, co byłoby takim artystycznym punktem usługowym, gdzie artyści świadczyliby usługi dla ludności, pobierając jakieś groszowe wynagrodzenie. I ten projekt staramy się rozwijać. Maja Dębska chce się bliżej przyjrzeć w ogóle procesom transformacji tego miejsca i materialności tego miejsca. Stąd cały szereg inicjatyw, które będą się odbywały tam, na Bazarku na Namysłowskiej. Oczywiście to miejsce, bardzo szczególne, jest też takim filtrem dla myślenia o dużo szerszych procesach. A te globalne procesy niekiedy pokazane będą przez pryzmat lokalności. Jeżeli mówimy o lokalności, mówimy o Warszawie, mówimy o mieście, to równie istotna jest też ciekawość innych miejsc na świecie. To znaczy to, że te lokalności rozmaite, mamy takie poczucie, jakby powinniśmy jakoś łączyć. Ten rodzaj połączeń my też staramy się w trakcie Biennale robić w ramach takiego projektu, który jest związany z nowymi formami solidarności. Mamy kolejne zgromadzenie forum, które organizuje Marwa Arsanios, libańska artystka, która zaprasza do Warszawy kobiety, przedstawicielki ekofeministycznych kolektywów z różnych stron świata. Przyjadą osoby z Syrii, z Doliny Beka, z Libanu, ze stanu Chiapas w Meksyku, z Kolumbii, ale też z kilku krajów europejskich, po to, żeby dyskutować jakby o swoich praktykach związanych w zasadzie z rolnictwem, z sadzeniem roślin, z hodowlą tych roślin, ale też z wytwarzaniem pożywienia z tych roślin, z nasionami. I to jest ciekawe, że myślenie Marwy jest zaczepione w tak wielkim konkrecie, ale zarazem nie dotyczy tylko i wyłącznie tego, że te osoby przyjadą i jakby wymienią się tymi doświadczeniami, czy tymi nasionami, czy praktykami, ale też ma ambicje pokazania na bazie tego spotkania, w jaki sposób można myśleć o nowych powiązaniach międzynarodowych, czy transnarodowych i też z tego ma wykiełkować nowa organizacja. Na to tylko bym powiedział taka namiastka tego, co gdzieś w trakcie Biennale planujemy. Na więcej zapraszam już od dziś. Biennale Warszawa potrwa do 30 czerwca. Maracatu, Maracatu. Czekam, aż w studiu imienia Witolda Lutosławskiego nastroi się Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy. Wykona ona suity, to dwie suity opery Carmen Georgesa Bizeta, ale do tego czasu posłuchamy fragmentów Bolero i Rapsody hiszpańskiej Maurice'a Ravela, wykonywanych przez filharmoników berlińskich. Dyrygować nimi oczywiście będzie sam Herbert von Karajan, ale żeby sprawy nie upraszczać, będzie to wersja zremiksowana przez Karla Craiga i Moritza Bonoswalda. I już przenosimy się do studia imienia Witolda Lutosławskiego. Dobry wieczór raz jeszcze. Właśnie, to chciałam też powiedzieć. Dobry wieczór raz jeszcze, proszę Państwa, Katarzyna Borowiecka. Tomasz Żonda. To, co najpiękniejsze, wiosna. I ta wiosna wraz właśnie... z nami, z orkiestrą radiową. Zaraz jeszcze do tego tematu wrócimy, ale przypomnijmy może rzeczywiście, że to koncert z cyklu To, co najpiękniejsze, wiosna. Cykl, który patronatem objęła Rada Mediów Narodowych. I co jeszcze mieliśmy na początek powiedzieć? Że było bardzo przyjemnie w pierwszej części, kiedy był zespół Pari Combo. A teraz będzie jeszcze przyjemniej. I jeszcze zapraszamy, bo mamy, tak jak mówiliśmy już na początku, ważną informację do ogłoszenia, ale nie możemy jej ogłosić sami. Zapraszamy na scenę prezesa Polskiego Radia, Andrzeja Rogojskiego. Dyrektora. I jeszcze zapraszamy dyrektora Orkiestry Polskiego Radia, Polskiej Orkiestry Radiowej, Krzysztofa Kura. Musimy się teraz podzielić mikrofonami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Trwają powitania na scenie, to dla słuchaczy programu trzeciego informacja. Tak, proszę Państwa, znaleźli się Państwo w historycznym miejscu i w historycznym czasie. Mam bowiem wielką przyjemność ogłosić, że Polska Orkiestra Radiowa dzisiaj zmieniła nazwę na Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. A resztę dopowie dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, pan Krzysztof Kur. Szanowni Państwo, zmiana nazwy nie wiąże się ze zmianą naszego artystycznego wizerunku. Wręcz przeciwnie, to nasze artystyczne amplua chcemy pogłębiać, poszerzać. Nie chcemy się również poprzez zmianę tej nazwy odcinać od tego, co udało nam się osiągnąć w ciągu ostatnich 30 lat, kiedy występowaliśmy jako Polska Orkiestra Radiowa. Wręcz przeciwnie, traktujemy ten dorobek jako nasz wielki kapitał, który chcemy pomnażać. Jednakże jako jedyny zespół artystyczny w strukturze Polskiego Radia chcemy być jednoznacznie identyfikowani z naszym radiowym, narodowym nadawcą. Chcemy, aby nazwa Polskiego Radia była częścią nazwy naszego zespołu. W końcu zmiana nazwy to jest powrót do naszej dawnej, historycznej nazwy. Dlatego od dzisiaj będziemy dla Państwa koncertować i nagrywać jako Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, panie dyrektorze, jeszcze może panie dyrektorze słów parę o tym, co dzisiaj w programie. Zostaniemy w kręgu kultury francuskiej, w kręgu muzyki francuskiej. Wykonamy dla Państwa dwie suity z opery Georgesa Bizeta Carmen. To chyba jedna z najczęściej wystawianych oper w ogóle w całym światowym repertuarze operowym. Myślę, że nie ma nikogo, kto by nigdy w życiu nie słyszał chociaż raz arii Torreadora, Habanery czy Segidilli, chociaż być może czasem nawet nie wie, że to jest właśnie z opery Carmen. I my dzisiaj te melodie w transkrypcji na orkiestrę symfoniczną dla Państwa wykonamy. Dziękuję bardzo. Andrzej Rogojski, prezes Polskiego Radia i Krzysztof Kur, dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Proszę Państwa. Przed nami po raz pierwszy Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Pod dyrekcją Michała Klauzy oczywiście.